آیا دا خلق گورینا چی مونگا پخپلو لاسونو کم سیزونو جوڑ کری دی؟ مونگا پاگی کی دا دوی دا پارا ساروی پیدا کرل او اس دوی داغی مالکان دی؟